Te baja barbar, mi kell faszak, már rába emánik, hol a gyúrja a denti száma. Dise framot már néha szállnál, hol a produkten áll szomilánál. Ej a őt monár, el a lány, mint így hívni habba standár. Ingen tránc lehen fenni bangál. Bonnie and skate, mi fenni mani getski, challenge go rock. Den peppish, I love money, of course I'm gonna get it. Jag har ingen del av den här skiten som läckis. Italiano, jag grabbarna suspekta. Gucci, stilo, sen feta, barettan. Försvara mina bröder, Alessandro nästa. Numero uno, Benny money etta. Jag går med näsan i vädret. Vad bryr, ej och vad är det? Jag är för jetski, för er, jag är för ädel. Fråga allihop, Benny kör över. Vad? Ni kan fråga Dizzy Bre. Spons, so fucking take it easy Bre. Ta en sväng ännu mot en dubbel pass i Dizzy Bre. FFP blir hit i Bre, välkommen till Dizzy Bre. Man är kakun i släpper vaha barbash. Vi kan fast att man grabbar en man. Kolla du och jag, det är inte samma. Vi kör framåt, man ni har stannat. Kolla på produkterna som ni langar. Jag utmanar er alla. Ni är inte kiffen, ni har vår standard. Ingen chans lär, för ni fangar. Utan de är hårda med jag dumpar av i macken. De backar svenska lagen med den ketchup av backen. De kallar mig Finiki och arabarna kraften. Grabbar jag kan falla för produkten där han saften. Maxa skiten vrider gasen sliter varje. Nu för tiden allt jag hör är fucking Bebo Maje. Var är Abbi, var är Asse, man är bara faje. De fattar ingenting för när det är en del detaljer. No way, no game. Vi pausar idag och snurrar ranger med Hain. Och det är jet som i frans fortfarande. Vi var spanaren på spanaren. När vi anar där han spanade, vi vanade. Ey man är en rakun i släpper vaha barbash. Ni kan fasa att man grabbar. Ey man är kolla du och jag, det är inte samma. Vi kör framåt man, ni har stannat. Kolla på produkterna som ni langar. Ey jag utmanar er alla. Ni är inte kiffen, ni har vår standard. Ingen chans lär, för ni fangar. Ey man är en rakun i släpper vaha barbash. Ni kan fasa att man grabbar. Ey man är kolla du och jag, det är inte samma. Vi kör framåt man, ni har stannat. Kolla på produkterna som ni langar. Ey jag utmanar er alla. Ni är inte kiffen, ni har vår standard. Ingen chans lär, för ni fangar.